Bala Habyarimana. Habari za jioni wapenzi wasikilizaji, karibu ufuate taarifa ya habari na tuanze na muhtasari wake. Zaidi ya visa 3000 vya wanafunzi wameacha shule katika idara elimu ya Kayanza mwaka wa shule uliopita. Mkurugenzi wa idara hiyo anafahamisha kuwa wanafunzi wanaacha shule kwa minajili ya shughuli za kujiongezea kipato. Wakati ambapo raia mjijini hapa Bujumbura wanalalamikia kuwa bei kiwe ya vyakula, nguo, ima usafiri imeongezeka kupitia katika siku hizi za karibuni. Kwa upande wake, Rais wa Jamhuri amewaomba raia kuchukua mfano wake ili kuongeza kipato na hivyo kupunguza bei za bidhaa muhimu. Na kuna ripotiwa uhaba wa sukari mkoani Kirundo, ambapo hata ile ilikuwa ikipatikana kupitia njia magendo kwa kilo moja faranga 8000 haipatikani kwa sasa. Mwili wa mtoto mvulana wa miaka 14 umegunduliwa ameuawa asubuhi ya Jumapili katika mtaa wa Ngero ni kwenye tarafa ya Matana mkoa wa Bururi. Amekutwa amekatwa ulimi. Waliomuua hawajapatikana licha ya jeshi la polisi kuanzisha uchunguzi. Kuna haya bila shaka na mengine. Karibu, fundi mitambo ni Akima na Francois. Isanganiro. Habari kamili. Zaidi ya visa 3000 vya wanafunzi walioacha shule vimerekodiwa katika idara ya elimu ya Kayanza mwaka shule uliopita. Tangu kuanza kwa mwaka huu wa shule, idara hiyo imerekodi takribani wanafunzi 600 walioacha shule. Mkurugenzi wa elimu mkoani hapo Kayanza anajiuza kuwa wanafunzi wanaacha shule kwa minajili ya shule za kujiongezea kipato. Mkuu wa mkoa wa Kayanza anatoa wito kwa viongozi wa matarafa kujihusisha ukamilifu zaidi katika sekta ya elimu ili kusaidia wanaohusika na sekta hiyo. Mwandishi wetu kutoka mkoa wa Kayanza, Patrick Nsengiyumva, ametumia ripoti hii. Kwa niaba yake kiongozi wa idara ya elimu mkoani Kayanza, katika tarafa ya Kayanza hao wanafunzi 3039 waliohama shule, 50 ni wanafunzi wa shule ya Vidudu, 2739 wakiwa ni wanafunzi wa shule ya msingi, na wengine 250 wanafunzi kwenye shule ya upili. Katika mkoa wa Kayanza tangu mwaka wa shule huu, wanafunzi wasichana 11 walifanyiwa ukatili wa kijinsia. Desire Atungimana, kiongozi wa idara ya elimu mkoani Kayanza, anasema kuwa hali hiyo ya kuiacha shule kwa wanafunzi wasomao kwenye shule zilizomo tarafani Kayanza husababisha upungufu wa mavuno ya shule kwa mkoa wa Kayanza, akieleza kuwa tarafa ya Kayanza ndiyo ambayo huwa na wanafunzi wengi kuzidi tarafa nyingine ziundazo mkoa wa Kayanza. Remi Chishahayo, gavana wa mkoa wa Kayanza, awahamasa viongozi katibu wa matarafa mbalimbali mkoani humo kuwapiga jeki sana wahusika na idara ya elimu hayo kwa lengo la kubadili hali iwe sawa. Katika mwaka wa shule uliopita mkoani Kayanza, wanafunzi 18173 walihama shule. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukran Patrick Nsengiyumva. Baadhi ya wakazi wa mji wa kiuchumi wa Burundi Bujumbura waliozungumza na radio na televisheni Isanganiro wamelalamika kuwa bei ikiwe vyakula, nguo au usafiri imeongezeka kupita kiasi katika siku hizi za karibuni. Ni wakati wakazi hao wanasema uwezo wao wa kununua haujaongezwa na sasa inakuwa vigumu kukidhi huduma za maisha familia zao. Waniomba serikali kufanya kila jitihada ili kudhibiti mfumuko wa bei na waweze kuishi vizuri. Rais wa Jamhuri ya Burundi ameomba wananchi kuchukua mfano wake ili kuongeza kipato kucha kupunguza bei za bidhaa muhimu. Akizungumza na waandishi wa habari na raia mkoani Chankuzo Disemba mwaka jana, Everest Ndayishimiye alieleza kuwa ni vigumu kwake kujua hali ya bei kwenye soko na wakati yeye amejipanga kwa kilimo. Aidha, Rais Ndayishimiye anaomba wizara ya biashara kuvalia njuga bei halisi za bidhaa sokoni. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Placide Niyomwungere. Wanaolalamikia gharama kubwa za biashara wazitafute. Umewahi kunisikia nikizungumzia bei za viazi Ulaya, maharage au mahindi wakati ninavyo vya kutosha? Nina zaidi ya tani ya viazi Ulaya, tani chache za karanga, ninasaga tani zangu tano za mahindi. Katika hisa yangu pia kuna maharagwe na mchele pia. Kwa hiyo nitajuaje bei zake? Nyinyi pia kwa nini msige mfano huo? Tuwe na muono, hasa nyie viongozi. Msiseme vinginevyo. Tuna muda wa kutosha wa kutoa mfano kwa wananchi, na gharama hii kubwa ya maisha itabadilika bila kujua, kwa sababu na sisi pia tutakuwa tumechangia katika uzalishaji. Shida tunayo, kila mtu asubuhi huamka na kutabiri bei yake bila wasiwasi. Basi tuombe wizara inayohusika na biashara ya ndani kuvalia njuga na kuweka bei halisi ya biashara sokoni. Watu hupata sababu katika huu upungufu wa sarafu za kigeni na kuzidisha bei zilizopo mara tano. Najua jinsi ya kuwashawishi kuepukana na mwenendo huo. Tukibadilisha hizi faida zao kwa kodi, hapana toboa siri kwa wizara ya fedha. Yule atakuwa na nia ya kupandisha bei, tuchambue kwanza gharama zake za uzalishaji, yale ambayo yanazidi yawekwe katika hazina ya umma kwa ajili ya ujenzi wa mabarabara. Hii unayoendelea kusikiliza ni taarifa ya habari kupitia Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Mwili wa mtoto mvulano miaka 4 umegunduliwa akiuawa asubuhi ya Jumapili hii katika mtaa wa Nkero kwenye tarafa Matana, mkoa wa Bururi. Duru kutoka eneo la tukio zinabaini kuwa mvulana huyo alikufa kwa kunyongwa na watu wasiojulikana ambao walimkata ulimi. Wazazi wa mwathiriwa wanasema kuwa alitoweka tangu Jumamosi na alikuwa amezindua taarifa kwa vyombo vya habari katika vikundi vya WhatsApp. Shirika linalotetea haki za watoto la FINADEM limeomba kufanyike uchunguzi wa kina kuhusu kesi hii ili wahalifu waadhibiwe kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi tarafani hapo limeanzisha uchunguzi. Habari hii ni kwa mujibu wa Zenu Nzambimana, mwandishi wetu mkoani Bururi. Tukisalia katika mkoa huo huo wa Bururi, wakazi wa kata ya Tava katika tarafa na mkoa wa Bururi wananungunika kwamba wanatumia zaidi ya wiki mbili bila umeme kufuatia kwa kuharibika kwa transforma katika eneo hilo. Baadhi ya shughuli zinazohitaji umeme tayari zimekwama. Wakazi wa eneo hilo wanaomba transforma hiyo itengenezwe au ibadilishwe. Kwenye shirika husika na ugavi wa maji na umeme la Regideso mkoani hapo Bururi, wanasema tayari wameripoti kesi hiyo kwenye ngazi ya kitaifa shirika hilo la Regideso. Habari hii ni kwa mujibu pia wa ripota wetu mkoani Bururi, Zeno Nzambimana. Hii ni Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na tujielekeze katika mkoa kaskazini wa Kirundo, ambapo swala la sukari mkoani hapo linazidi kuwa tatizo zaidi ya mwezi mmoja sasa bila kupatikana bidhaa hiyo katika mkoa mzima. Kwenye njia ya Magendo ulikuwa unaweza kununua kilo kwa faranga 8000, lakini kwa sasa huwezi hata kupata sukari ambayo ilikuwa ikipimwa kwa kijiko pesa za Burundi franga 200. Wazazi wanalalamika na kusema kwamba watoto wao hutumia mkate ima juisi au kula mkate pekee kabla ya kuenda shuleni. Ni wakati ambapo hata wagonjwa pia wapo katika hali mbaya kwa sababu ya ukosefu wa sukari, na kutokana na kuwa chai haipatikani tena kwenye migahawa. Hali hii, habari hii ya mwandishi wetu mkoani Kirundo Abraham Safari inasomwa studioni na mwenzetu Romuald Niyovifutse. Swala la upatikanaji wa sukari linaonekana kuwa mwiba mkoani Kirundo. Baadhi ya raia wanasema hata kutokumbuka siku walipoipata, kwa sababu inapopatikana wanasikia taarifa zake bila hata hivyo kuhudumiwa kwa misingi kuwa humaliza muda wa umandi. Siku zilizopita inaweza kuwa kwa njia Magendo kilo moja ilikuwa inauzwa 8000, lakini kwa sasa haipatikani hata kidogo. Aidha, raia hao unasema kuwa hata sukari ya rejareja kwa kijiko iliyokuwa inauzwa 200 haipatikani. Baadhi ya wazazi walio na watoto wadogo wanasema kuwahudumia mkate na juisi. Wengine wanahakikisha kutumia mkate pekee. Hata na wagonjwa wanasema kutopata chai wala uji kwa sababu baadhi ya migahawa imesitisha biashara ya chai. Wanaomba wahusika kutafutia suluhisho la kudumu swala hilo ili sukari ipatikane kwa kiwango toshelevu waweze kuinunua bila taabu. Aidha, wanaomba serikali kuruhusu wafanyabiashara walio na uwezo wa kuiagiza ng'ambo lakini iweke bei ili kuepuka wanaotumia mwanya huo kupandisha bei kiholela. Shukrani Romuald Niyo yabivuze. Watu watano wamejeruhiwa, nyumba 225 zimebomoka na nyingine kuharibika, kaya 302 zinazoundwa na familia 1812 zanati moja na jengo moja la ibada vikubomoka kutokana na mvua kali zilizonyesha Jumapili hii kwenye barabara ya pili, ya tatu na ya nne kwenye kijiji cha Nyamitanga tarafa Buganda mkoa wa Chibitoke. Wakati shughuli za usafirishaji kwenye barabara kuu kuelekea mkoa wa Chibitoke zimekwama kwa siku nzima. Raia wa maeneo hayo wamepoteza vitu kadhaa vilivyobebwa na maji ya mvua hizo, huku wakiomba wasamaria wema kuwasaidia. Viongozi wa mkoa huo wamewahamisha wahanga ambao wamepewa hifadhi ya muda kwenye baadhi ya shule na wengine kwa majirani. Gavana wa mkoa huyo wa Chibitoke, Bizo Zakarem, amewataka raia mkoani hapo kuwa na moyo wa kuwasaidia wahanga. Ni kwenye taarifa hiyo kutoka kule mkoani Chibitoke ndipo sina budi ya kutamatisha taarifa hii ya habari. Ila kabla ya kunwananga, huyo hapa muhtasari wake. Zaidi ya visa 3000 vya wanafunzi wameacha shule katika idara ya elimu ya Kayanza mwaka shule uliopita. Mkurugenzi wa idara hiyo anafahamisha kuwa wanafunzi wanaacha shule kwa minajili ya shughuli za kujiongezea kipato. Wakati baadhi ya wakazi wa mji mkuu wa kibiashara wa Burundi, Bujumbura, walalamika kuwa bei kiwa ya vyakula, nguo, ima usafiri imeongezeka, Rais wa Jamhuri anaomba wananchi kuchukua mfano wake ili kuongeza kipato katika kupunguza bei za bidhaa muhimu. Kuna ripotiwa uhaba wa sukari mkoani Kirundo, ambapo hata ile ambayo ilikuwa ikipatikana kwa bei ya 8000 kupitia njia magendo sasa haipatikani. Ni mwili wa mtoto mvulana wa miaka 4 umegunduliwa akiwa ameuawa asubuhi ya Jumapili hii katika mtaa wa Ngero kwenye tarafa ya Matana mkoa wa Bururi, na amekutwa mtoto huyo amekata ulimi. Wahalifu bado wanasakwa na vyombo vya usalama. La ziada sina ila kutakieni kila la heri na mafanikio. Shukrani zangu za dhati kwa ambao wameweza kunitegea sikio, bila kumsahau fundi mitambo Kima na Francois. Tukutane tena kunako majaliwa, punde matangazo yetu yanaendelea. Kwa heri.